Tu Trójka, program trzeci, jest 13, czwartek, 19 października, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Minister zdrowia wyciąga rękę do młodych lekarzy, ale ich zdaniem propozycja dzieli środowisko. Mój kolega, który zacznie w grudniu rezydenturę, będzie na pierwszym roku specjalizacji, będzie zarabiał 1,5 razy tyle, co ja. Poszerza się obóz Zjednoczonej Prawicy do Polski Razem, dołącza Chrześcijański Ruch Samorządowy. W Pałacu Prezydenckim cykl debat o technologiach przyszłości, dziś biotechnologia. O 400-500 zł wzrosną wynagrodzenia lekarzy rezydentów, zapowiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Rozporządzenie w tej sprawie ma być wydane w najbliższych dniach. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął właśnie projekt ustawy zwiększający finansowanie służby zdrowia do 6% PKB w ciągu 8 lat. A więcej w relacji naszej reporterki. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapewnił, że lekarze rezydenci otrzymają podwyżki. Z wyrównaniem od lipca otrzymają nie mniej niż 400 zł miesięcznie podwyżki. Niektórzy dostaną 500 zł podwyżki miesięcznie. Poza tym lekarze, którzy wybiorą jedną z 20 deficytowych specjalności, będą otrzymywać dodatkowo 1200 zł miesięcznie. Specjalny dodatek dostaną jednak tylko ci, którzy rozpoczynają specjalizację, mówi Grzegorz Jaczewski, głodujący rezydent. Pan minister mówi o lekarzach, którzy dopiero będą zaczynać rezydenturę. Ja jestem na 4. roku, więc mój kolega, który zacznie w grudniu rezydenturę, będzie na 1. roku specjalizacji, będzie zarabiał 1,5 razy tyle, co ja. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podkreślił, że dziś Komitet Stały Rady Ministrów przyjmie projekt ustawy zwiększający finansowanie służby zdrowia do 6% PKB w ciągu 8 lat. Rząd analizuje, czy możliwe jest skrócenie tego okresu. Protestujący rezydenci domagają się wzrostu nakładów na zdrowie do 6,8% PKB, ale w ciągu 3 lat. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rezydenci protestują od 2 października. Część z nich prowadzi protest głodowy w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, a także w Szczecinie i Łodzi. Do końca tygodnia głodówkę mają rozpocząć lekarze w Gdańsku, Krakowie i Lesznie. Poszerza się obóz Zjednoczonej Prawicy, tym razem do Polski Razem przyłączyli się działacze z Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego. 4 listopada powstanie nowe ugrupowanie z nową nazwą, nowym statutem i nowym programem, przypomina Jarosław Gowin. Istotnym komponentem tego programu będzie odwołanie do katolickiej nauki społecznej oraz nauczania świętego Jana Pawła II. Wiceprezes Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego Arkadiusz Urban mówi, że podpisanie deklaracji o współpracy z Polską Razem to naturalna konsekwencja tego, co dzieje się w ostatnich miesiącach i latach. Wychodzimy z założenia, że w obecnej sytuacji wszystkie ręce na pokład, nie ma wroga na prawicy. Zjednoczona Prawica powinna się poszerzać i rozszerzać swoje możliwości działania o nowe środowiska. Ostatnio do Polski Razem Zjednoczonej Prawicy dołączyli członkowie Stowarzyszenia Republikanie, prezydent Kalisza oraz trójka byłych współpracowników Janusza Korwin-Mikkego. W Pałacu Prezydenckim cykl debat o technologiach przyszłości. Dziś biotechnologia. Prezydent Andrzej Duda mówił, że ta dziedzina nauki będzie się unowocześniać. Jak dodał, potrzebne są środki na badania naukowe i zmiany w przepisach, także dotyczące bioetyki. Potrzebujemy również i rozwiązań prawnych dotyczących w ogóle biotechnologii, w tym wszystkim także i bioetyki. Tu niestety jeszcze mamy cały czas braki w stosunku do tego, co oczekuje od nas Unia Europejska. Cały czas nie mamy w Polsce jeszcze ustawy bioetycznej, mimo tego, że do pracy nad tym zabierano się wielokrotnie, ale na to wszystko nakładają się jeszcze kwestie ideologiczne, światopoglądowe i inne, których przebrnięcie jest bardzo trudne. Konferencja w Pałacu Prezydenckim ma zapoczątkować dyskusję na temat wyzwań dla polskich przedsiębiorców w zakresie innowacji w najbliższych latach. Hiszpański rząd będzie zmierzać do zawieszenia autonomii Katalonii. Przedstawiciel rządu Íñigo Méndez de Vigo powiedział, że Madryt nie dostał jasnej odpowiedzi na pytanie, czy Katalonia ogłosiła niepodległość, wobec czego odczytuje to jako brak odpowiedzi. Dodał, że decyzje gabinetu zmierzają do przywrócenia porządku konstytucyjnego. Przewodniczący Rady Ministrów zwołał na najbliższą sobotę nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Zatwierdzi ona przedstawione przez Senat środki w celu ochrony wspólnego interesu obywateli Hiszpanii, w tym wszystkich obywateli Katalonii, i przywrócenia porządku konstytucyjnego we wspólnocie autonomicznej. Artykuł 155 Konstytucji, który miałby zostać użyty po raz pierwszy, pozwala na zawieszenie autonomii danego regionu i przejęcie kontroli nad nim przez rząd centralny. To był serwis Trójki. Pogodnie, ale synoptycy nie wykluczają, że miejscami będzie się chmurzyć, a na północy pokropi deszcz, na południowym wschodzie wietrznie, na Podlasiu 13 stopni, na Mazowszu 18, a na południowym zachodzie 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Kiedy przez różne niedole po prostu aż chce się wyć, niech we śnie pojawi się Smoleń i a tam cicho być. Gdy życie chwyta cię w kleszcze, a świat na gorsze się zmienia, spokojnie, są przecież jeszcze stworzenia pana Smolenia. Nie ruszą cię bida z nędzą, gdy wezmą cię pod obronę i wszystkie smutki przepędzą kopytem albo ogonem. Więc nie martw się, bo przecież więcej jest światła niż cienia, dopóki chodzą po świecie stworzenia pana Smolenia. Coś się z narodem dzieje niedobrego. Nie ma za grosz poczucia humoru ludowego. Ja was widziałem o świcie w tramwaju, bo powracałem luźno sobie z balu. Zawsze myślałem, że rano w tych tramwajach jest wesoluśko, że radość was upaja. A tu garbary, szare mary, tu Opole zdrój. Dlaczego, ludu ty mój? To wycie syren i ranne bicie dzwonów, to najpiękniejsze odgłosy tego domu. Przez 8 godzin wylegania w tych pierzynach już dość. Więc skąd ta poranna złość? Tym bardziej, że za oknami świta, widać, że rozkwita, rosną domy z prawej, z lewej będą też. Przecie to jest nasza Duma Pospolita, a wy jacyś tacy, toż to przecie grzech. Przez chwilę myślałem, może coś się stało, ale to by nasze polskie radio dawno już podało. Pisałaby prasa we wszystkich gazetach, na pierwszych stronicach, no bo jakaż z tego byłaby. I tak podniecony już nie wytrzymałem. Razem z motorniczym kumplem z partyzantki tramwaj zatrzymałem. I jak ten natchniony poeta Horacy zawołałem: ludzie, kochani, coście tacy smutni? Przecie jedziecie do pracy. Patrzcie, za oknami świta, widać, że rozkwita, rosną domy z prawej, z lewej będą też. Przecie to jest nasza Duma Pospolita, a wy jacyś tacy, toż to przecie grzech. Bohdan Smoleń jest z nami stale, również dzięki działalności fundacji, którą 10 lat temu założył, stworzenia pana Smolenia. A teraz kolejne utwory wybrane z naszego radiowego archiwum, rozrywkowego archiwum, i to będzie taki wątek medyczno-bioetyczny, tak bym powiedział. Najpierw pamiętnik młodej lekarki, Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek, potem Wojciech Młynarski zaśpiewa o wymianie jelit, a później jeszcze Andrzej Waligórski, tekst Andrzeja Waligórskiego w interpretacji Janusza Gajosa, Bakcyl. I tak to się ułożyło, że to są same nagrania z początku lat 90. Początek albo połowa, bowiem Pamiętnik Młodej Lekarki to nagranie z 9 lutego 1991 roku. Ta piosenka Wojciecha Młynarskiego została nagrana dokładnie 27 lat temu. W październiku 1990 roku w Teatrze Ateneum Wojciech Młynarski śpiewał takie piosenki, których nie pozwalała mu wcześniej śpiewać cenzura, albo takie, co do których miał przekonanie, że już się nie przydadzą i że to już jest zamknięty rozdział. Zresztą taki tytuł nosił ten recital, zamknięty rozdział, przy fortepianie Jerzy Derfel. jedną z piosenek z tego recitalu państwo usłyszą, a to nagranie, w którym wystąpi Janusz Gajos, to nagranie z 16 przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu z 12 marca 1995 roku. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, wysuniętą na ambitny posterunek, wszedł raz do mej przychodni mężczyzna o wyglądzie plus minus inteligentny. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, co panu dolega? Nic mię nie dolega, ale pozwoliłem sobie coś pani doktor przynieść. Ach, po cóż, jestem wszak lekarką uspołecznioną i nie domaguję się rewanżu. Nie jest to na razie rewanż, przyniosłem albowiem gena. Co proszę? Gena. Wiedza nasza odkryła, że w człowieku znajduje się jednostka gen, na której wskutek się dziedziczy. Bardzo słusznie. Widzę, że jest pan osobnikiem dbającym o dalszy rozwój i nowoczesne osiągnięcia. Właśnie. Otóż uczeni nasi popadają na ten temat w kontrowersję i nawet nawołują, żeby nie grzebać w genach. Zgadza się. Ja jednak, siedząc raz przy programie telewizyjnym, który był nieudanym, wygrzebałem sobie z nudów jeden z genów i właśnie go tu przyniosłem. O. W jakim celu? Albowiem mam zamiar dziś wieczorem wraz z małżonką zapoczątkować potomka. I nie pragnie pan, aby on po panu dziedziczył? On i tak po mnie odziedziczy 1,5 ha ogórków pod folią i daczę. Ale jednego gena mu zmienimy, tak więcej dla draki, jak się to mówi, dla jaja. Ha, ha, ha. Ha, ha. Aby zobaczyć, co z tego wyjdzie. Ach, więc jest pan eksperymentatorem. Być może jestem. O, otóż i on, zawinąłem go w papierek po maśle. O, o, a gdzie pan dostał masło? Mam niejakie kontakty w środowisku. Proszę rozwinąć tylko ostrożnie, bo on jest maluśki. Taki gdzieś. Rozwinęłam papier i wyjęłam gena pincetą, który był prawie mikroskopijny. Nie posiadam mikroskopu na stanie. Na szczęście jednak znajdowało się w mej przychodni szkło powiększające produkcji spółdzielni inwalidów. Obejrzawszy gena, stwierdziłam, że posiada on jądro, dwie komórki, otoczkę i wąsiki. Już mam pełną jasność, co zmieniamy. Bez różnicy, polegał na panią doktor w pełni. Wdzięczna za zaufanie, jednym ruchem pincety rozbiłam genowi jądro. Przestawiłam komórki na vice versa i obstrzygłam wąsiki. Już po wszystkim wykonałam zadanie naukowo-badawcze. Dziękuję pani doktor bez granic. Przyniosę szczeniaka i zobaczymy, co wyszło. Proszę mnie omieszkać. Tu oto zostawiam dwie kostki masła w ramach ekwiwalentu i żegnam. Po wyjściu pacjenta popadłam w chlubną zadumę. Tak oto stałam się nieoczekiwanie perkursorem. Zapoczątkowałam nowy gatunek, a być może nawet otarłam się o Nobel. Piękne jest życie młodej lekarki na rubieży, gdy się ona samo potwierdzi. Do usłyszenia. Miłe panie i panowie bardzo mili, nie przechodzi mi ochota na kuplety, więc opowiem wam o chorym, co wspaniałych miał doktorów, lecz wyzdrowieć nie potrafił nic niestety. Aż tu nagle pewien lekarz zmienił zdanie. Puls pomacał i diagnozę taką strzelił. Proszę pani, proszę pana, tu potrzebna jest wymiana. Tu potrzebna wreszcie jest wymiana jelit. Poczuł ktoś, że jelit łatwo się nie zmienia. Na co lekarz niezrażony tak odpalił. Czas już do cholery jasnej, by rozwiązań szukać własnych, gdy nareszcie się we własnym jest szpitalu. I tak myślę sobie, kończąc ten kuplesik, że ten lekarz będzie eksperymentował. I jak dobrze się postara, to choroba będzie stara, lecz jelita to się nam szykuje nowa. Raz w jednym instytucie uczeni na wszelkie sposoby robili doświadczenia, jakby tu unieszkodliwić mikroby. Na przykład jeden uczony

Powtórkę z rozrywki zakończył Jaromir Nohawica. Jest 13:30. Muzyczna poczta UKF. Halina Wacholicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy. Do 14 jesteśmy do Państwa dyspozycji. Czekamy na zamówienia do muzycznej poczty UKF. Mailowe i telefoniczne. 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Rozpoczynam od maila pana Wojciecha, który chciałby przypomnieć Państwu nagranie Mike Oldfielda Five Miles Out. Mike Oldfield, muzycznej poczcie UKF. Pozdrowienia dla busa, właściwie pasażerów busa zmierzających w kierunku Szklarskiej Poręby. No i południowe rytmy. Szabela Vargas. amor que destrozó mi vida, aquel amor que fue mi perdición. ¿Dónde andará la prenda más querida? ¿Dónde andará aquel amor? Quiera la Virgen que el recuerdo de mis besos con fervor bendiga, que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón. Aquel amor que destrozó mi vida, ¿dónde andará aquel amor? Szawera Warga, 22,7 trójek albo UKF, Małpa, Polskie Radio.pl. Przed nami pierwszy telefon od Państwa dziś. Chciałbym prosić o nagranie grupy Mysłowic i piosenkę Telefon. Akurat miałem ją posłuchać z kimś, ale nie zdążyłem. To teraz może jest na to odpowiednia okazja. Kiedy w końcu w małej torbie trafisz na mnie przez przypadek, znajdziesz adres i telefon i jak mucha w budyń wpadniesz. Pozwolę chodzić po mojej głowie tylko tobie, tylko tobie. Sanki narty łyżwy słońce, kończące się promocje, sklepy, półki, telewizor. Tylko tobie. Yeah.